میں بتاؤں کیا حسین ہے، میں بتاؤں کیا حسین ہے، میں بتاؤں کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، بتاؤں کیا حسین ہے، کیا بتاؤں بتاؤں بتاؤں، جہاں جہاں جہاں ہے خلق رب، جہاں جہاں ہے خلق رب، ہے ان میں جو مدد طلب، سبھی کا آسرا حسین ہے، سبھی کا آسرا، جہاں جہاں ہے خلق رب، جہاں جہاں ہے خلق رب، ہے ان میں جو مدد طلب، سبھی کا آسرا حسین ہے، سبھی کا آسرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ الحسین منی و نا من الحسین. قبلہ پیر صاحب، یہی میرا سکون ہے، یہی میری جسم و جان ہے، مجھ سے گئے میں اس سے ہوں، یہ میری عز و شان ہے، رسول حق ہے کہے گئے، رسول حق ہے کہے گئے، سنے یہ گئے کوئی سنے، میرا عطا پتا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، ایسا بات حسین حسین حسین حسین، جگہ جگہ ہے جلوہ گر طلوع میں غروب میں، ہے دائیں بھی شمال میں جنوب میں، بتا یزیدیت بتا، کہاں چھپے گا سر تیرا، ہر طرف کھڑا حسین ہے، ہر طرف کھڑا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، ایسا ایسا بادشاہ حسین ہے، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول، شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر، تو پھر حسین بنا، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، ماں کے حوالے سے.